Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese merhabalar. Duyurduğum gibi bugün Alzheimer hastalığıyla müzik arasındaki ilişkiyi ele almak istiyorum. Bu doğrultuda hem yeni yazılmış makalelerden bir iki bilgi derledim. Hem de işte dementia ya da işte bunama olarak bilinen Alzheimer olarak da ifade edilen bu tür kognitif hastalıkların ya da işte hafızaya dönük sorunların konu edildiği ya da bunlardan müzdarip hastaların beyaz perdeye aktarıldığı durumlarda söz konusu. O yüzden o filmlerden de birazcık en azından hangileri izlenmeli, izlemediyseniz onlardan da konuşmak isterim. Bir de tabii ki program boyunca müzikleri hem bu hastalıklardan dolayı hayatları biraz çetrefilli hale gelmiş bestecileri ve yorumcuları çalarak programı kompakt bir şekilde Alzheimer'e ayırmak istiyorum. İsterseniz her zaman olduğu gibi önce bir müzik ile başlayalım. Özellikle başta progresif afazya olmak üzere çeşitli yine kognitif hastalıklardan, kognitif zorluklardan çok fazla çekmiş olan Maurice Ravel'le başlayalım. Onun Ölü Bir Prenses için yazdığı Pavan gelsin. Ondan sonra Alzheimer'ı müzikle ilişkilendirerek konuşmaya başlayalım. Maurice Ravel, Pavan for That Princess. Thank you. Maurice Ravel'den dinledik. Pavan for that princess, ölü bir prenses için Pavan adlı bestesiydi. Öncelikle dediğim gibi bugün neyi konuşuyoruz? Alzheimer hastalığını. Tabii ki tipik bir künye bilgisiyle başlayalım. Aloysius Alzheimer ya da kısaca Alois Alzheimer 1864-1915 yılları arasında yaşamış bir Alman psikiyatrist ve nöropatolojist. Onun tanımladığı, fark ettirdiği ve dolayısıyla da onun ismiyle anılan bir hafızaya yönelik bir kognitif sorun olarak, bir tür dementia, bunama olarak insanların aklında yer etmiş bir hastalıktan bahsediyoruz ve onu dediğim gibi adlandıran da Alois Alzheimer. İlginç olan Alzheimer'in Frankfurt'ta bir asylumda August Deter adlı hastasını gözlemliyor 1901 yılında ve 8 Nisan'da Münih'te, ne kadar ilginç çünkü 8 Nisan'da Münih'te ben doğdum, 8 Nisan'da Münih'te de bu bayan Deter ölmüş ve yapılan otopside, şimdi teknik bilgilere fazla girmeyeyim ama bazı bölgelerin beyinde anormalileri mevcut bunamanın sebebi olarak ifade edilmiş ve işte Alzheimer kendi adıyla buna Alzheimer hastalığı adını vermiş. Elbette biraz sonra dinleyeceğimiz müzikten sonra bu konuyla ilgili yapılan filmleri ya da işte bu rahatsızlıktan şikayet eden ünlülerin hayatlarıyla ilgili filmleri de konuşacağız ama hemen hemen hepimizin bildiği, artık çok yaygın olarak tanıdığı hastalık olduğu için de çok yabancılamadığımız bir isim olsa gerek Alzheimer. Zaten halihazırda 30 milyondan fazla insanın şikayet ettiğini yazıyor kaynaklar. Fakat bu hastalığın müzikle, yani kognitif nöromüzikoloji bağlamında bakacak olursak, ki benim uzmanlık alanım o, bize ilginç bulgular veren bir özelliğe de sahip. Şimdi müzik terapi deyince biliyorsunuz, müzik dinleme yoluyla insanlar üzerinde duygusal ve heyecansal olarak pozitif değişikliklere yol açmak kastedilir. İşte bu bir sakinlik ya da işte öfke ve saldırganlık nöbetini engelleme, etkileme ya da sakinleştirme gibi de tanımlayanlar var. Ama tabii kognitif nöromüzikoloji bağlamında bakıldığı zaman müzik terapiyi biz, bu konunun uzmanları, kesinlikle böyle almıyoruz. Yani müzik dinleyelim, şu makamı dinleyelim, bu besteciyi dinleyelim ve böylece sakinleşelim. Evet, bunun etkisi var. Fakat kognitif nöromüzikoloji müziği havada sallanan, havada titreşen hava moleküllerinin insanın bedeniyle ve zihniyle enteraksiyona girmesi sonucundaki tüm değişiklikleri kasteder. O yüzden de biz kognitif nöromüzikologlar buna birazcık daha embodied, yani bedenselleşmiş bir perspektiften bakmayı tercih ederiz. En azından benim de içinde olduğum, şimdilik daha az şeyin yanlışlandığına inandığım alanın, yani embodied music cognition, bedenselleşmiş müzik bilişselliği, bunları çevirince tabii böyle enteresan, hiç de tatmin edici olmayan sonuçlara ulaşıyorum. Kusura bakmayın ama hani eğer merakınız derinleşiyorsa embodied music cognition, biraz İngilizce biliyorsanız ayrıntısına ulaşabilirsiniz. Ama hani neticede müzik ya da ses dediğimiz şeye öyle bilmem kimin bestesi ya da işte şu enstrümandan duyduğumuz ses olarak değil de hava moleküllerinin kulak zarını titreştirdikten sonra beyindeki yolculuğu, ki buna kartezyen bir bakış açısıyla beyni ve zihni ikiye bölerek bakmıyoruz, tüm bedeni nasıl etkilediği artık o kadar önemli bir hale geldi ki, önemli olmalı ki Gent Üniversitesi beni bu yüzden işe alıyor Belçika'da. Ama gerçekten de yapılan araştırmalarda müziğin insan bedeni ve zihniyle enteraksiyonu sonucunda heyecansal ve duygusal değişikliklerin ne kadar önemli olduğu ortada. İşte Alzheimer hastalığında hep denir ya, işte bir sürü filmde de rastlarsınız. Hatta işte hiçbir şeyi, kızını görür, tanımaz, ismini bile hatırlayamaz. Fakat çocuklukta duyduğu bir şarkıyı hatırlar. Hatta bu şarkıyı söyleyecek kadar hatırlar. Hatta o şarkının 60 yıl önce çocukken dinlediği şarkının onda yarattığı, o kişide yarattığı heyecansal tepkileri verecek kadar da duygusal kütüphanesiyle beraber çağırır hafıza bölümünden. İşte bu nasıl oluyor? Onu da özetlemekte fayda var. Bu konuyla ilgili en ilginç videolardan bir tanesi, paylaşım sitelerinde var, Andrew Batson, Research Center müdürü. Bu bahsettiğim, yani Alzheimer hastalarının, yani işte ağır bellek sorunu, hafıza sorunu yaşayanların, dementia'dan safır edenlerin, ki bu videoda örnek olarak Henry'yi almışlar, kızının ismini ya da suratını dahi hatırlamazken nasıl olur da çocuklukta dinlediği müziği hatırlayabilir? Bunun için bu tabii 1960'larda 70'lerde son derece popüler oldu. Çünkü acaba bu müziğin bir çeşit müzik terapinin çok farklı bir şekilde kullanılıp Alzheimer hastalarının bazı hatıraları tekrar geri getirmek için müzikten yararlanıp yararlanılamayacağı üzerine çok fazla kafa yoruldu. Onu da müzik arasından sonra konuşuruz. Ama Andrew Watson, Henry'nin kızının adı dahil hiçbir şeyi hatırlamazken çocukluktaki ya da işte gençlikteki dinlediği müzikleri kristal netliğinde hatırlamasını şu şekilde açıklıyor. Diyor ki aslında müzik bildiğimiz anlamda bizim bu epizodik hafıza ya da işte olayları kaydettiğimiz belleğe kaydedilmez sadece. Prosedürel memori denen işte bu hani işlemsel hafıza denen yere de kaydedilir. Ki işte orada tekrarlanan hareketler veya rutinlerle ilgili bazı bedensel hareketlerle ilgili bazı tırnak içinde kassal hafızayı ifade eden alanı kasteder. Müziğin oraya da kaydedildiğini iddia eder. Ve dementia yani bunama denen şey beyinde daha çok epizodik hafızayı olumsuz etkiliyor. Yani hayatımızla ilgili spesifik anları işte dün ne yedin, geçen ay hangi otobüse bindin gibi bilgileri ihtiva eden. Ama kassal hafızayı yani hareketlerle de ilişkilendirilebilecek tekrara dayanı, rutinlere dayalı hafızayı dementia'nın, Alzheimer'in etkilemediğini iddia ediyor. Dolayısıyla da insanlar yaşlansa bile bu bölgenin dementia'dan etkilenmemesinden ötürü bu bilgilerin geri çağrılabildiği yani hatırlanabildiğini iddia ediyor ki işte müzikten kasıt bu. Sadece bir duyduğumuz müziğin değil aynı zamanda piyanist olup, profesyonel müzisyen olup dementia hastalığına yakalandıktan sonra hiçbir şey yapamamasına rağmen parçalarını çalıyor olması, işte bu en başta söylediğim embodied music cognition'ı da haklı çıkarırcasına müziğin sadece zihinsel değil aynı zamanda bedensel bir paterne dayalı karma bir aktivite olduğunu gösteriyor ki bu bile Descartes'in kartezyen teorisine başka bir tokat indiriyor olabilir. David Helfgott'tan da bahsederiz. Ünlü Shine filmi Jeffrey Rush'ın canlandırdığı. Ona geçmeden önce isterseniz David Helfgott'un Shine adıyla bilinen filminde biliyorsunuz Rachmaninoff'un piyano konçertosu 3 numaralı son derece meşhur olmuştu. Onun birinci bölümünü dinleyelim sonra Alzheimer'a devam ederiz. Thank you. Sergei Rachmaninov 3 numaralı piyano konçertosunun 1. bölümünü dinledik. Çünkü Alzheimer konuşuyoruz. Dementia, hafıza problemleriyle ilgili hastalıkların müzikle olan ilişkisini müzik sayesinde ve bu hastalıklar sayesinde bu iki olguyu, hem müzik olgusunu hem de hafıza olgusunu karşılaştırarak ele alıyoruz bugün. Health God dedik çünkü biliyorsunuz biraz önce dinlediğimiz müzik Rachmaninoff'un 3 numaralı piyano konçertosu son derece ünlü hale gelmişti bu film sayesinde. Aslında bir konser piyanisti Avustralyalı David Health God ve onu da Jeffrey Rush canlandırmıştı. Tabii Noah Taylor'ın da hakkını yemeyelim çünkü genç Health God'ı da canlandıran oydu. Çocukluğunda Alex Rafalovich canlandırmış ama ağırlıklı olarak Jeffrey Rush yetişkinlik dönemini canlandırıyordu filmde. Tabii filmde Rachmaninoff'un çalınması ya da o Rimsky-Korsakov'un çalınması da bir tesadüf değil. Çünkü genelde David Health God romantik dönem müziklerinden özellikle Mussorgsky, Rachmaninoff, Chopin, Liszt, Schumann ve Korsakov yorumlamayı tercih ettiği için filme de yansımış. Tabii bu filme yansıdıktan sonra hatırlıyorum oldukça fazla konuşuldu. Özellikle de işte kognitif nöro müzikoloji değil, kognitif nöroloji kongrelerinde müzik ve kognitif hastalıklar, işte bu bellekle ilgili olabilir, işte afazyadan tutun da dementiyaya, Alzheimer'e kadar çok fazla konuşulur oldu. Dolayısıyla araştırmalar da oldukça arttı. Türkçe kaynaklardan bir tanesi de 2016 yılında Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar'da yayınlanmış Neslihan Lök ve Kerime Bademli isimlerini taşıyor. Alzheimer hastalarında müzik terapinin etkinliği sistematik derleme başlığında, eğer merak ederseniz internette kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ben size tabii o makaledeki en çarpıcı direkt sonuçları vereyim. Hem şimdiye kadar yapılan işlerin taraması veya yöntemine ilişkin sorularınız olursa o makaleye ulaşabileceğiniz için bu kapsamda şunu söyleyebilirim ki yapılan araştırmalarda 16 ve 24. haftalarda müzik dinletilerek müzik terapi uygulanan hastaların önemli bir kısmında iyileşmeler olmuş. Ne konuda? Hastaların anksiyete ve depresyona ilişkin belirtilerinde azalmalar olmuş. Yani Alzheimer'in gerilediğinden bahsetmiyoruz. Fakat bu geçici bir özelliğe sahip. 8 haftadan sonra bu etkilerin kaybolduğunu da göstermişler Guettin ve arkadaşları. Raglio ve arkadaşları da şunu göstermiş. Bu hastalara müzik terapisi uygulandığında yine belirli bir süre bu kişilerde neler azalmış? Hezeyanlar, ajitasyonlar, anksiyete, apati, sinirlik gibi semptomların azaldığı fakat yine bunların geçici olduğunu söylememiz gerekiyor. Ama Suzuki ve arkadaşlarının çıkarttığı sonuçlar ilginç. Çünkü onlar aslında bu hastaların bilişsel, kognitif yani işlevlerinde iyileşme olduğunu iddia etmiş. Sonuçların bunu gösterdiğini ortaya koymuş. Yani kısaca hani Alzheimer hastalarında müzik terapinin etkisi nedir sorusunun cevabını arayan bir derleme olmuş Lök ve Bademli'nin çalışması. Ve birçoğunun geçici de olsa pozitif etkileri olduğunu söylemek mümkün. Birçok bilim adamının birbirinden bağımsız olarak yaptığı çalışmalardan yola çıkarak da bunu söyleyebiliriz. Ama hem kognitif, örneğin konuşma bozukluklarındaki azalma ya da oturup konuşma miktarındaki artış, sosyal izolasyonun azalması gibi Alzheimer'in tipik yan semptomlarındaki düzelmeler direkt müzik terapisiyle ilişkilendirildiği için aslında müzik terapisi konusunda bu konuda pozitif bahsetmemizde yarar var. Buna tabii saldırganlık ve anksiyete düzeylerinin azalması da eklenebilir. Ünlü Amerikan şarkı yazarı, gitarist ve oyuncu Glen Campbell bir başka ünlü Alzheimer'dan çok çekmiş. O kaynaklı bir müzik dinleyelim. Glen Campbell, Merle Haggard, Johnny Cash arkadaşları. When you hot, you hot, man. I wanna go home. ain't about a minute sad and lonely. Yeah, and all I gotta do is act naturally. Things I learned in a hobo jungle, things they never taught me in classrooms. Like where to find a handout while bumming through Chicago in the afternoon. Me, I'm not bragging nor complaining, just talking to myself, the man, the man. This old mental fat I'm chewing isn't taking a lot of doing, and I take a lot of pride in what I am. Well, I'm gonna start out walking, just to wait and see. Well, I'm not the type of girl you ain't leaving without me. Oh, you big mouth woman. You are a long-legged South African man. But we can work this out. Yes, ma'am, I think we can. I stole the whole time and the hoping that would shut your mouth. Well, now I'm gonna wear it if I gotta hide it. Oh, you big mouth woman. You are a lonely man. But we can work this out. Yes, ma'am, I think we can. Well, everybody's going out and having fun. Just a food boss staying home and having none. I can't get over it, I set me free. Oh, lonesome me. A bad mistake I'm making by just hanging around. I know that I should have some fun in town. But the booty blind and just can't see. Oh, lonesome me. I bet you're not like me. But I still love him so, and honey, don't you know, I'd welcome him right back in my arms. There must be some way I can lose these lonesome blues. Forget about the past and find some solution. I thought of everything from A to Z. Bir diğer Alzheimer mağduru Glen Campbell'ın arkadaşlarıyla grubunu dinledik. Şimdi o kadar çok makale var ki gerçekten de bir yandan bunun bir radyo programı olduğunu unutmamak zorundayım. Dolayısıyla arabada, evde, işte nerede dinliyorsanız çok teknik şeylere girmemek gerekiyor. Ama bir yandan da konusu itibariyle çok havada da bırakmamam gerekiyor. Binin üzerinde radyo programı yapmış olmama rağmen hala o konuda kendimi tecrübeli hissedemiyorum. Zaman zaman işin teknik kısmına fazla girdiğimi, zaman zaman da teknik kısmını ıskaladığımı hissediyorum. Benim göremediğim ve de düzeltmeme yardımcı olabileceğini düşündüğünüz eleştiriniz varsa Muzaffer Jorlu Gmail'e yazarsanız çok sevinirim. Niye bunu söyledim? Çünkü işte bugün Alzheimer ve hafıza problemleriyle ilgili müziği ilişkilendirmeye çalışıyorum. O kadar çok makale görüyorum ki bunları taradığımda bunu atlamamam lazım. Bunu atlarsam iyi olmaz. Yok bunu da koyayım derken sonra bakıyorum ki programda aslında konuşma süremi fazlasıyla aşıp bunları kesmek zorunda kalıyorum. O yüzden de işte bazen böyle çok tatmin olamadığım durumlarla karşılaşıyorum. Ama şöyle bir backup'ım var. Şöyle bir sigorta yapıyorum kendime. Hiçbir bisiklet konusu programı tek başına bir haftalık değil. Dolayısıyla mutlaka başka bir Alzheimer programı, programlar devam ettiği sürece başka bir adla tekrar gelecek ve o eksiği ya da işte bunu atlamıştım, bunu tekrar gündeme getireyim diyeceğim için kendimi bir şekilde sigortalıyorum. Çünkü müzik ve demensiya diye bir makaleye rastladım. İki tane case study'den oluşuyor. Onu atlamak istemem ama bir sonraki Alzheimer programında sözüm olsun. Alexis Kirke, Belinda Dixon ve Eduardo Miranda yazmış. Interdisciplinary Center for Computer Music Research, Plymouth Üniversitesi'nde, İngiltere'de. Şimdiden bu konunun çok daha derinine gitmek isteyenler için vermiş olayım ismini. Music and Dementia, Two Case Studies ismini taşıyor. Ama bütün bugün anlattığım şeylerin bence bana da sorulmuştu çünkü ve gittiğim bir kongrede de bu çok tartışıldı. Ben de şimdi söyleyeceğim şeylerden ötürü itiraz ettim. Aslında Alzheimer hastaların, özellikle müzisyen olanlar ya da müzisyen olmasa da bir dönem müzik eğitimi alanların müziği kaydetme biçimi, hafızalarını kaydetme biçiminin embodied oluşu sebebiyle ve de Alzheimer hastalığının hafıza üzerinde özellikle epizodik hafızaya yıkıcı etkisinden dolayı embodied ya da kassal hafızaya etki göstermemesi dolayısıyla bu hastaların eskiden çaldıklarını çalabiliyor olmaları bence en önemli sonuçlardan birisi. Henüz bu yanlışlanmış değil. Bu hastalıktan muzdarip bir diğer besteci de ünlü Aaron Copland. Ondan Quiet City'yi dinleyelim. Thank you. Aaron Copland, Quiet City'yi dinledik. Bugün Alzheimer ve müzik üzerinde birazcık durduk. Bu programın ayrıntılı, daha kapsayıcı versiyonları önümüzdeki programlarda olacak. Özellikle hafıza konulu bisiklet zinciri programında müziğin hafızaya etkisi ve hafızaya ilişkin kognitif sorunların müzik bağlantıları da ayrıca konuşacağımız konular olacak. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini yazabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'unu da takip edebilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.